Te słowa są prawdą, jak chcesz to bierz je. Nadszedł już czas, by poruszyć tą kwestię. Mój cały skład to wściekłe bestie. LWWL, od tego odpierw się. 1-0 dla chłopaków od nas. Cieszy się teraz, furze nie jedna morda. To nie jest finał i koniec nagrywek. Z kolejną płytą rośniemy w siłę. Z dumą otwieram nową dekadę. Zbieram bity i dogrywam wokale. Kocham ten rap i robię go dalej. Dla wszystkich zawistnych środkowy palec. Zacieram ręce, dzieciak z myślą, że nowy Borikson nie jest fikcją. Nie jest też fikcją, że lubię hajsy. Pozdro stopro, podkręcam basy. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Jak nowe koncerty i wyjścia na scenę. Po tylu latach już jestem pewien, że mogę liczyć, ale tylko na siebie. Swoje mądrości wygłasza podziemie. A gdzie oni byli, jak ja byłem pod ziemiem? Robię rap, dzieciaku, jestem pewien. Osiągnąłem to, co było moim celem. 2006, wypuszczam legal. Pierwsza liga wie, o co biega. Teraz wszyscy chcą się dobrze sprzedać. Więc zamknij apę i się nie sać. Też mam kumpli, więc nie przesać. Nie są duzi, ale lubią się czesać. Teraz daje mi relaks mój skórzany fotel. Japa śledzią, milczenie jest złotem. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Ale tak jak każdy, znam swoją cenę. Żeby go zrobić, muszę mieć wenę. Przed dobrym koncertem lubię mieć tremę. Lepiej widoczni, kochana. To jest nowy Borikson i Hamas. Faktem jest, że jest więcej osób, ale cała reszta nie szuka rozgłosu. Mój hip-hop to twój hip-hop. Możesz go brać, jak nie to wyjdź stąd. Te szesnastki ogarniam szybko. Piszę je, bo to jest moje środowisko. A teraz moja suma summarum. Leci szybko jak twoje Subaru. 10 krążek mojego towaru. Ściągniesz i wypalisz na nielegalu. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Nowy Borikson. 10 krążek mojego towaru. Nowy Borikson. Robię rap, kocham ten rap. Zacieram ręce. 2006. Zacieram ręce. Zacieram ręce. Słowa są prawdą. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół. Nowe szesnastki są dla mnie tlenem. Robię rap, nie jestem biznesmenem. Jestem sobą, mam hajsy z rapu. A prawda leży po środku, pół na pół.